Вы на хвалях Радіо Свабоду, празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 12 фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духоўнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым. Былы міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радіо Свабода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. З ім гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк. Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чэхіі, якая старшынствавала ў еўрапейскім звязі, які ад імя еўразвяза прывёз запросіны для Беларусі для ўступлення ў праграму «Усходнія партнерства» ад імя еўразвязу. Вы змагаліся ўсё сваё жыццё з камуністычным рэжымам. Супраць Густава Гусака. Рэжым Александра Лукашэнкі таксама аўтарытарны, таксама рэпрэсіўны. Ці не адчувалі вы, што гэта іронія ў вашай біяграфіі прывесці такія запросіны ў Менск? Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак – размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне. Яна была частка маёй працы ў якасці міністра замежных справ. Вы былі ці не першым прадстаўніком Еўропы, які я вучыў вельмі важную умову для Беларусі, для нармалізацыі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Вы сказалі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, яна будзе мець сур'ёзныя праблемы і апынецца па-за еўрапейскім кантэкстам. Гэта былі вашыя словы. Але ці не думаеце вы, што ў канчатковым выніку так і атрымалася, што месца Беларусі ва ўсходнім партнерстве, яно там знайшлося для яе дзеля палітычных прычынаў, а з правамі чалавека атрымаецца, як атрымаецца. Калі, скажам, менш захоча іх захоўваць, дык добра. Калі не, таксама Беларусі месца ва ўсходнім партнерстве будзе. Тут шмат якія чыннікі адыгрывалі ролю. Безумоўна, мы спрабавалі прыцягнуць Беларусію ў Еўропу, каб яна была ў меншай ступені залежная ад Расіі і захоўвала сваё незалежнае становішча. Безумоўна, і тое, што нельга быць паўнапраўным удзельнікам еўразвязу ці нават яго блізкім сябрам, калі не паважаюцца правы чалавека. Але часам трэба проста пачаць нейкую палітыку і паглядзець, што з яе атрымаецца. Гаспадар Шварценберг, наўздагон, магу вам задаць пытанне, а як жа вы тады разумееце паняцце, што такое маральная палітыка? Маральная палітыка – гэта тады, калі вашыя мэты чыстыя ў сэнсе маральнага кодэксу і калі сродкі дасягнення гэтых мэтаў ўсё яшчэ сумяшчальныя з маральнымі прынцыпамі. Але ў сваім жыцці вы не сустракаеце толькі прыстойных людзей. Вы не сустракаеце іх ні ў асабістым, ні ў бізнесовым жыцці. І няма толькі адных цудоўных людзей у палітыцы. Як я ўжо вам казаў, у працы міністра замежных справ даводзіцца гаварыць амаль з усімі, каб шукаць магчымасцяў паразумення. Калі такі міністр здольны прадухіліць пагаршэнне сітуацыі, калі ён здольны запэўніць незалежнасць краіны, гэта і ёсць маральная палітыка. А цяпер пытанне, відаць, пра самую галоўную палітычную праблему апошніх дзён. Адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы заявіла, што адмаўляецца ад размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы свой час, як міністр замежных справаў, зрабілі шмат, каб гэты праект ажыццявіць. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне прэзідэнта ЗША? Ці згодны вы з ацэнкай, што ЗША гэтым рашэннем прадалі ўсходнюю Еўропу Расіі? І на ваш погляд, ці бяспека Чэхіі ў выніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане? Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодную з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама і яго адміністрацыя перакананы, што робячы гэтую вельмі важную ўступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем наконт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і ЗША, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу. Але не забываема, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі. І толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумоўна, з увагі на шмат прычынаў было б добра, каб і ў нашым рэгіёне была амерыканская вайсковая прысутнасць. Гэта пакуль што выключана. Пабачым, што будзе праз 5 ці 10 гадоў, як будуць развівацца падзеі. Я ўпэўнены, што ў выпадку нейкага сур'ёзнага крызісу Амерыка будзе нашым надзейным саюзнікам. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча. Бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных спраў, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, у Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка – палітыкай. А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычайны да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замкі, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязанае. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і? Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцу пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, у якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што ўся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну. Я хацеў бы задаць вам яшчэ адно пытанне, звязанае з Беларусію. Я не ведаю, калі гэта адбылося, калі вы былі міністр, рашэнне было прынята, ці яно ажыццявілася ўжо пры новым міністры замежных справаў, але статус чэшскай амбасады ў Менску быў падвышаны. Цяпер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чаму такое рашэнне было прынята, як вы да яго ставіцеся? Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны. Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»? Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не знахожуся у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такий поворот подеял. Скажу так, такий крок без сумневу погоршить ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных спраў в Угоршчыны. І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі? Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць нейкі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х гадах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. Украіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзеныя якраз франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя папраўляецца пры ўладзе франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. Калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю. З былым міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам гутарылі Александр Лукашук і Ян Максімюк.